Thank you. Yeah. Oh, Oh, no. Oh,

Наша президента, Лоша Матери, Лоша Матери, Лоша Oh. Thank you.

Thank you. Lord.